Passen 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 2 de juny del 2011. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició, avui sí, en directe, en aquest 2 de juny del 2011. Quan passen 6 minuts de les 8, estrenem aquesta edició, en la qual comencem parlant de l'aprovació ahir de la fi de l'impost de successions. Darrere de la parada electoral, el Parlament de Catalunya va reprendre ahir la seva activitat amb un ple on els gestos van tenir igual o més transcendència que les paraules. Tenint en compte que fora de l'hemicicle es negociaven els pressupostos de 2011. Va ser el ple on Convergència i Unió va aprovar la supressió de l'impost de successions gràcies al suport del Partit Popular i del diputat no adscrit Joan Laporta. El ple posterior a la presentació dels pressupostos, la tisorada, que retallen un 10% en la despesa de la Generalitat, on Artur Mas va apel·lar a la responsabilitat de l'oposició perquè no obstaculitzi l'aprovació dels comptes, tot i que el PSC acabés anunciant que presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos del govern. Convergència i Unió necessita l'abstenció del Partit Socialista de Catalunya, del PP o d'Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos, després que Laporta li hagi donat el sí. Però el PSC, a través del seu portaveu en el Parlament, Joaquim Nadal, va avançar a Convergència i Unió que presentarà una esmena a la totalitat. La supressió de l'impost de successions era un compromís electoral de Convergència i Unió i també del Partit Popular. Amb el pas d'ahir, l'impost queda reduït a la mínima expressió. S'elimina per fills, per nets i cònjuges en sentit ascendent i descendent. Els parents de tercer grau, germans, nebots i prim i cosins, continuaran pagant, tot i que es beneficiaran d'importants bonificacions. El Partit Popular, això sí, va donar suport a la reforma, tot i que, pel seu gust, queda curta i descafeïnada, i a canvi de votar a favor, va aconseguir el compromís de Convergència i Unió perquè sempre que la situació financera ho permeti, abans del 31 de desembre de 2012, la Generalitat presenti un projecte de llei per eliminar l'impost de donacions i ampliar a germans, a nebots i també a cosins la supressió de l'impost de successions. Així, amb aquesta notícia, comencem aquesta edició d'avui, una edició en la qual tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. L'Anna Piferrer ens portarà la música en directe. Tindrem música lliure amb la Vanessa Leiva, l'agenda de Barcelona de Franc amb el Marc Mauri i acabarem parlant de cinema, com cada dijous, amb la Rosa Domingo. Tot això fins les 9 del matí, aquí, en aquesta sintonia, la sintonia d'RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Recordeu que podeu participar a través del 93 468 55 55 que tenim Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. En Global Taxi te ofrecemos lo que necesitas. Servicios profesionales de radioemisora con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Encontrarás más información en taxidebarcelona.com o llamándonos al 932-897-222. 932-897-222. Y para que las declaraciones de impuestos, la renta y cualquier tipo de trámite administrativo no te suponga una pérdida de tiempo, te ofrecemos los servicios de nuestra gestoría, reclamación y recursos de multas, transferencia de licencias, seguros o cualquier trámite profesional. Pide información al 93 243 2169. 93 243 2169. Además, si estás pensando en obtener la credencial de taxista, en Global Taxi contamos con una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Llámanos al 932-897-222 o visita nuestra web www.taxidebarcelona.com. Donem la benvinguda a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Amb l'Angie encetem aquest repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en aquest cas, en un 2 de juny de l'any 455. La flota del rei vàndal Genseric va arribar a Roma remuntant el riu Tíber. El papa Lleó I el Magne va implorar a Genseric que no destruís la ciutat o matés els seus habitants. El rei vàndal va acceptar i les portes de Roma es van obrir al seu exèrcit. L'emperador Petroni Màxim, en guerra amb Genseric, va intentar fugir, però va ser mort pels mateixos romans, que el consideraven un usurpador. Es dona per fet que Genseric va saquejar els tresors de la ciutat i que fins i tot va prendre com a ostatges l'emperatriu Licínia Eudoxònia, vídua de Valentinià, i les seves filles, una de les quals, Eudòcia, es casaria amb Úneric, fill de Genseric. Déu-n'hi-do, quins noms, eh? Sí. Viatgem ara en el temps fins al 2 de juny del 1442. Alfons IV el Magnànim, rei de Catalunya-Aragó, entra triomfalment a Nàpols després d'una guerra que es va allargar 10 anys. 1906, un dia com avui, un 2 de juny. Se suïcida a Torrejón de Ardoz l'anarquista Mateu Morral, autor de l'atemptat contra els reis d'Espanya el dia del seu casament. D'això ens en vas parlar justament ahir, el casament d'Alfons XIII i la princesa Victòria Eugènia. I justament va ser el que va fer l'atemptat que va causar 20 morts, sí, i l'endemà se suïcidava. Déu-n'hi-do. Continuem repassant les efemèrides per saber què va passar un 2 de juny del 1939. Eugeni II, en un acte de Reus, descriu la llengua catalana com a inepta per a tots els menesteres de cultura. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. 1953. Elisabet II és coronada com a reina de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord a l'abadia de Westminster. I per últim va passar un 2 de juny del 1999. Segones eleccions multiracials a Sud-àfrica amb la victòria del Congrés Nacional Africà. Anem ara a les felicitacions dels famosos. Doncs sí, anem. Hem de felicitar a la nadadora Erika Villaetica. Villaetica, sí. Que em costa. Doncs acompleix avui 27 anys. Hem de felicitar també el cantautor Pedro Guerra, que havia compleix 45. José Luis Corcuera, exministre, en fa 66. Pepe Villuela, actor, 48. I mira, curiosament també tenim una altra notícia d'aquestes dobles. Sí? Avui el bateria dels Rolling Stones, Charlie Watts, fa 70 anys. Ah, ahir també teníem una felicitació de... Sí, em sembla que era el guitarrista, potser? Sí, el guitarrista de Rolling Stones, Ron Wood. Curiosament. Curiós, mira. Déu-n'hi-do. També hem de felicitar el rei de Grècia a l'exili, Constantino, que avui ha complit 71 anys, i finalment l'ex-lendakari Carlos Garaycochea, que avui ha complit 73. Doncs els felicitem i demà, Angie, t'esperem amb més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sibiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessiones. L'esport sin concessiones a RKB. Somos los primeros interesados en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces falta... A nivel de títulos, es considerada la Liga siempre es el trofeo, el campeonato más importante del año, pero sobre todo entrenar con estos jugadores que el Barcelona nos da el privilegio a los entrenadores de poder dirigir. Y Barça siempre gana por el arco, nunca gana por su juego, nunca gana por haber tirado 19 veces al arco, por haber tenido el 74% de posesión, por haber dado 800 toques, nunca gana por eso, siempre gana por el árbitro. Este equipo consiguió muchísimas cosas y creo que lo consiguió a través de... RKB, Gaudí Madiari de l'Esport 5 Concessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 Concessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport, 5 Concessions. No! 5 Concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. I amb aquesta sintonia, aquest tema d'en Pascal Comalada, arriba el moment de donar la benvinguda a l'Anna Piferrer. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Com estem? Molt bé. I tu? Bé. Una mica de ressaca festivalera, però molt bé, ja t'explicaré. Sí, home, dic, deu estar cansada, eh? Deu estar cansada, perquè un festival com el que es va viure el cap de setmana passat dona per molt. Sí. Molt. Però bé, ja ens hem recuperat, més o menys. Ja esteu recuperats. El Manel també? El Manel li s'ha enterat del festival. Ell anava dormint i mamant i ja està. Bueno. No tinc gaire problema. Ara que la gent pensi que allò de dormint i mamant estem parlant d'un nen petit, eh? No parlem d'alcohol. Sí. No. No tenis 6 mesos encara. Per 6 mesos farà el divendres. Exacte, que ara la gent no pensi malament. Molt bé, escolta'm, doncs, comencem. Comencem, i tant. A veure què sona. Pot sonar això, per exemple? Radio Futura, el 37 grados. Què et sembla? Bona bé. Manera de començar. Porta records, oi que sí? Sí. Doncs t'explicaré per què comencem avui amb Radio Futura. No és perquè vinguin al concert, que ja ens agradaria, sinó perquè avui tenim una trista notícia que donar-vos. Ai, una trista notícia? Una mica, sí. Avui, des de la meva humil aportació a aquest programa, em prenc la llicència per dedicar-li unes 4 línies al 37 grados. Un local que, almenys en aquesta secció, i em costa que d'altres també, ha sigut un referent i que ahir tancava les portes després de 3 anys de feina. Ai, quina llàstima! Doncs sí. Una feina brillant i cultural com a pocs locals, una feina molt ben feta, sobretot per part del mestre Edu, una feina que semblava que no pogués créixer i que va ser de pals a les rodes no deixaven avançar, però com així són les coses de la vida i no sempre guanyen els que volen, i sempre hi ha alguna tisora disposta a tallar, sí. Doncs tanca. Ai. Tanca. És una llàstima, un local amb tanta música en directe. Sí, bueno, la música la van tallar fa molt. Molt, després sí. Van venir la tallada dels monòlegs, després de qualsevol actuació en directe, bueno, fins que al final només es servien copes i gràcies que els deixaven parlar. Yeah. Però bueno, el cas és que, bueno, des d'aquí volem agrair la seva aportació en aquesta ciutat i que recordarem amb nostàlgia totes aquelles nits de monòlegs, màgia i sobretot a converses que el 37 se'n portarà a la tumba. I des d'aquí aquestes paraules per dir que el trobarem molt a faltar. Ai, quina pena. Sí. Però bé, a veure si... Qui sap, igual, no sé, ara tindrem un canvi de govern a la ciutat, igual canvien les coses. Ja, bueno, vés a saber. A veure. Però bueno, va, comencem amb la nostra secció, que és que bueno, que hem de parlar de música, I no? I tant. doncs us faré una petita crònica així molt per sobre del que va suposar el meu primer festival com a mare. Parlem doncs, del Primavera Sound. Parlem del Primavera Sound, sí. Podem sentir una mica de fons alguna musiqueta? Sí, aquest Fleet Foxes que està sonant. Molt bé. Doncs resulta que la setmana passada vam veure el Primavera Sound, una ressaca una mica amarga, perquè l'últim dia va ser una mica així, així. Vaig passar 3 hores sense sentir ningú que em semblés interessant del tot, que dius, ostres, no pot ser. Doncs sí, sí, a vegades passa. El cas és que, bueno, fins que van arribar a les 3 i mitja del matí, que van actuar els Holy Ghost, i van fer una mica al final de festa, així una mica bailongo ochentero, que va estar molt bé, però bueno, tenim molt bon balanç positiu del festival, perquè van haver-hi directes com el de Palm, que va ser tremendo, sí, ficant-se a la butxaca a la gent, dedicant-li el hit Come on People, els Indignats, que va ser també allò una manera molt xula de connectar amb el públic. Sí. També la gran actuació del Big Boy, un hip-hopero bailongo i molt divertit, i els Fleet Foxes, aquests que sentien de fons, que van actuar a l'escenari central Sant Miguel, que se'ls quedava petit per passar-te el seu segon treball, que viatja a través d'atmosferes barroques, sons pastorils, guitarres acústiques i cors angelicals. Bueno, un directe que s'ha d'escoltar tant per la pròpia naturalesa de la banda com per als paisatges sonors als que et transporta. Després de grans descobertes com Money Mat, The Walkman, entre d'altres, va ser una edició molt xula, però no gaire ben diversificada. I ho sento, però algú ho havia de dir, perquè quin pal el concert que ens va clavar la PJ Harvey. Ah, sí? Allò... Però sí, si teníem sí, moltes escolta. Expectatives. Sí, doncs allò de quien tuvo retuvo, no sé jo, eh? El cas és que... Sí, sí, sí, ens quedem esperant a veure si el proper Primavera Sound ens porta els Blur, i si no venen amb el Primavera, que vinguin sols, que també els volem aquí a Barcelona, oi que sí? I tant, jo, és que m'encantaria un concert dels Blur. M'encantaria a mi també, així que anirem plegats, no t'amoïnis. I què més? Per el que ens acosta aquí al cap de setmana, tenim un regal perfecte, que per estar de ressaca festivalera no hi ha res millor com una actuació dels Pájaros Sunrise, sí, l'àlies del Yuri Méndez, un grup que va començar sent un trio, després va passar a ser un duo i ara es presenta com a artista en solitari amb un tercer àlbum. Però un dels artistes amb més sensibilitat del moment actua a la Sala Elio Gabal. Demà a les 22 hores, només per 6 euros, aquí la mama modelo, que no, ni de conya, intentarà anar-hi, si és que m'ho puc muntar, ja veurem. Però es tracta d'aquell noi de Lleó que canta de meravella i que fa unes cançons precioses. Doncs mira, es munta un acústic allà a la Lio Gabal, així que haurem de fer el que sigui per poder veure'l de prop, perquè és una d'aquelles persones que no la podem deixar escapar. Així que per ensenyar-vos el bé que sona, us presentem aquí un dels seus últims temes de l'últim àlbum, que es diu I Don't Want to Love. Espera, que ho dic bé. I don't want to love you no more. Exacte. Doncs sentim una miqueta. Vinga. I don't want to love you no more. And out in the streets I have nickels and dimes being turned away almost a thousand times. You were legal, saluting an eagle, and out in the streets I have nickels and dimes. When you got shot through the line, sona molt country, això, eh? Molt sí, americà. Sí, la veritat és que dels paisatges sonors que desperta aquest home, el country està força present. Sí, sí. Però és molt tranqui i a mi, personalment, em ve molt de gust. I em sembla que hi ha uns altres que venen molt de gust, també. Sí, però bueno, jo els havia de dir així per sobre, com que... com que, jo què sé, mira, escolta'm, que tu estàs assistint una altra vegada al Razzmatazz Club demà divendres, vale? I ja està, ja ho dic, ja està. I que també tenim altres coses que cap de setmana. I és que tenim coses que no conec i que d'entrada doncs, també s'han d'escoltar altres coses, no? Perquè si sempre escoltem el mateix ens avorrim. Clar. Doncs no, també hem d'anar a investigar personatges que arriben a la nostra ciutat i que no sabem què fan ni d'on venen i investiguem una mica fins que al final ens trobem un grup hip-hopero que es diu IAM. Sí? Que actuarà aquest dissabte a l'Apolo, un grup de... Ostres, avui estic amb la llengua una mica trap, eh? Bueno, aquestes hores és normal. Sí, deu ser això. El cas és que és un grup de hip-hop francès que es forma a finals dels anys 80 i que es nodreix d'altres músiques per fer ballar els seus seguidors. Així que, com a mostra un botó, us deixo amb un tema esperant que tingueu la cultura musical per esbrinar quina cançó es troba al darrere d'aquests ritmes rappers. A veure. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à nos trois corps en cul roulé au pied du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star. SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des salles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via Planète Marseille, je danse le Mia. Ai, ai, doncs no ho enganxo, Anna. Com que no ho enganxes? Jo no ho enganxo. No pot ser, escolta'm, no pot ser. Bueno, doncs al darrere, aquest ritme de base d'aquesta cançó de Gédance Lenia, hi ha el tema clàssic, sí? It's Me the Night de George Benson. It's Me the Night de George Benson. Sí, o sigui, aquest ritme que no repetiré perquè em fa molta vergonya, és un ritme de George Benson, un clàssic del funky, de pur de tota la vida. Que sona així. Ara el posem de fons. A l'original. Ara. Sí o no? És sí, que fa molta sí, pena, sí. Però ho hem de dir. És que la música està gairebé tota inventada. És el que té, sí. Tot i que... És el que té. Déu-n'hi-do, cada vegada ens arriba més hip-hop de França, de Bèlgica... Cada vegada... Bueno, Doni, França és un país amb molta tradició hip-hopera, però bueno, hi ha grups de hip-hop que ni t'ho pots imaginar. O sigui, els millors i amb els que he rigut més i m'han fet divertir més són els grups de hip-hop àrabs. Àrabs? Són la leche. O sigui, ostres. Són una cosa, t'ho juro, si algun dia algú apareix per la ciutat, te'ls faré escoltar, perquè realment tenen una manera de doncs és un camp protesta, no?, d'alguna sí? manera. Doncs de parlar sobre la religió, de treure's de sobre els topicazos de les religions islàmiques i, escolta'm, molt bé, m'agraden molt, realment, i a més amb molt ritme i així d'una manera molt divertida, que perquè no entenem a l'àrab, no?, però amb els subtítols, escolta'm, s'aprèn sí, moltes sí, sí. coses. Sí, ja està molt bé. Doncs, mira, prenem nota. Sí. Doncs escolta'm, amb això jo crec que ja ens podem acomiadar fins la setmana que ve, et sembla? Doncs ens acomiadarem fins la pròxima setmana. Sí que farem un aclariment perquè hi ha algú que fora de la ràdio m'ha preguntat. Escolta, l'Anna és a l'estudi? No és a l'estudi? Per telèfon no ho fa tampoc, perquè no sona a telèfon. No. Ho fem no. a través de noves tecnologies. Com que l'Anna la tenim, que és molt viatgera, que de tant en tant, doncs avui està aquí a Barcelona, però demà igual està a Itàlia, o demà passat igual està a Suïssa per dir alguna cosa, doncs ho fem a través de noves tecnologies. Sí, no direm el nom, però bueno, tothom ho Internet, pot imaginar. Exacte. I d'aquesta manera connectem, tenim una mica més de qualitat que el telèfon. Sí. Però no està l'estudi. Doncs tinc novetats, ja t'explicaré, però torno a viatjar. Torna a viatjar. Veieu el que us diu, veieu el que us dic, si és que... L'hem encertada. És que a mi em van regalar la targeta Turiocio, saps? Aquella que anaves fent punts i jo estic allà, que vull arribar al màxim de punts, com l'Up in the Air, saps? Up in the Air, exacte, és el que et anava a dir, Up in the Air. Una mica el mateix, jo estic allà a veure si faig el màxim de punts i a veure què em regalen, tu. Li posaran el teu nom a un avió. Ah, estaria guai, t'imagines? Avió, Anna Piferrer. Ah, bueno, veus? No, el meu ego no demana tant. Anna. Escolta, doncs molt bona setmana. Igualment. Que vagi molt bé el cap de setmana i a veure si us acosteu a algun d'aquests concerts que us he recomanat. Perfecte, moltíssimes gràcies, Anna. Una abraçada. Abraçada. Fins la pròxima setmana. Adéu. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de cuadros con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. RKB, 106.9 FM. Ai, Vanessa Leiva, que estem de comiats aquesta setmana, eh? Sí, bueno, sí. No passa res, perquè això vol dir que la setmana que ve portem de nous. Sí, sí, i tant. Sí, en realitat és una cosa bona. Sí, sí, sí, també. Sí. Ben mirat així d'aquesta manera. Sí, i avui ja ens queden només per acomiadar el d'avui i el demà. Ja has començat a mirar-te els que tindrem la pròxima setmana? Per favor, David, clar que sí. Ah, bé, així m'agrada, així m'agrada. No et vull anunciar res, tampoc. No, no, no, a veure, no avançarem res de moment. No, és que no ho tingui, però... No et vull anunciar res, perquè vull que sigui sorpresa, no? Clar! Doncs avui ja acomiadem Obsidian Shell, que és aquest grup que prové d'Hongria i que tenen una estètica així... Bueno, ja ho veureu. Si mireu a la seva pàgina web, que és obsidianshell.com, tenen penjat també videoclips. Sí. I tenen estètica així... La noia, per exemple, té el cabell així llarg i sempre va com vestida de negre i així pintadeta de negre. Saps aquesta estètica una mica així? No gòtica, però aquest tipus de música així, sí, sí, sí, sí. I, bueno, provenen de Nagikata, d'Hongria. I el grup està format per aquesta noia que us deia, que és la que fa la veu, que es diu Swandi, i després hi ha dos nois, el Henrik i el Gergo, que toquen els instruments i fan una mica així la programació. Bueno, també clar, una mica de varietat així amb ordinador i totes aquestes coses, eh? La música és bastant animada, o sigui, bastant mogudeta, vull dir que anirà bé per aquestes hores del matí, jo crec, eh? La història del nom prové doncs de que Obsidian Shell per ell significa armadura negra. D'una banda tenim Obsidian, que és aquest mineral, l'obsidiana, sí. I d'altra banda Shell, la petxina, que a nivell així de contes fantasiosos i tal, en tema del món de fantasia, significa protecció. Per tant, ell es referia a la protecció que tens quan estàs escoltant música amb el teu reproductor, sí. I que t'abadeixes una mica del món, diguem. A partir d'aquesta idea, doncs, es van dir Obsidian Shell. Molt bé. Molt bé. A part de tot, la banda, la història de la banda, es remunta a l'any 2005. Mm-hmm. Tot i que al principi no eren aquests tres components, ni es deia Obsidian Shell, sinó mm-hmm. que eren... Hi havia molts més components al grup, era una banda molt més àmplia. Sí. Va passar per diverses èpoques, on hi havia més gent o menys gent, i va passar també per diversos noms, mm-hmm, sí. diferents noms. La cosa no acabava de funcionar, es veu. Perquè, sí, es veu que hi havia problemes, sempre hi havia problemes. Ah, al principi. Sempre. Fins que la cosa s'estabilitza, doncs es veu que hi havia bastants problemes, perquè eren molts, i era bastant impossible doncs, trobar... Bueno, hi havia moltes incompatibilitats d'horaris. Sí. No hi havia manera de reunir-se per produir temes. Ai, és molt difícil. Encara era més difícil fer concerts. Vull dir, clar, i evidentment amb un grup de música... No pot ser. No podia ser. I al final què van fer? Doncs el Henrik, el Gergo i la Swandy, que es veu que eren els que estaven sempre més allà estables, sí. van decidir deixar la banda, instaurar-se com a grup nou, com a trio musical, i dir-se Obsidian Shell. I a partir d'aquí sí que hi ha hagut continuïtat. De fet, tenen dos discos. Van començar el primer el 2009, mm-hmm. que es deia Elysia, i l'últim del 2010, de Ferrer, Angelica Asylum, que és el que portem presentant aquestes setmanes. Per tant, doncs ara sí que es veu que el grup pot tenir bastanta continuïtat, o sigui que estiguem atents, perquè si us agrada aquest tipus de música, doncs és un grup que podeu anar seguint. Sí. La pàgina web, molt fàcil, us la recordem un altre cop, obsidianshell.com. I avui ens acomiadem ja d'aquest grup amb una cançó que es diu Starfall. Starfall. Pluja d'estrelles. Perfecte, doncs amb això ens quedem. Fins demà, Vanessa. Adéu. Stop. RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Dissabte a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Com estem? Força bé, tu? Molt bé, aquí... De dijous, no? Després d'haver estat absent un dia, aquí a la ràdio, de no haver vingut en directe, doncs molt bé, molt bé. Doncs bé, comencem la secció, si vols. Comencem amb aquestes propostes d'activitats gratuïtes a Barcelona. Doncs mira, comencem, si vols, parlant d'un passi de vídeo que tindrem. Una pel·lícula que es diu El Enemigo, que és del venezolà i del 2008. I serà a la Biblioteca La Bòbila a les 7 de la tarda. Doncs si voleu veure aquesta pel·lícula, El Enemigo, una pel·lícula dirigida per Luis Alberto Lamata, podeu anar-hi aquesta tarda a la Biblioteca La Bòbila, a la plaça de La Bòbila, número 1. I també més pel·lícules tenim avui amb... Sí, sí, no, només et feia indicació que això queda al costat del metro de Can Vidalet, a la Can línia Vidalet, 5. Correcte, sí. I una altra pel·lícula és Hooters, que la podem veure en versió original subtitulada del català al Centre Bonmason a les 7 de la tarda. Hooters, una pel·lícula d'Anna Margarita Albelo, al Centre Bonmason, al carrer de Sant Pere Més Baix, número 7, com ja hem dit moltes vegades, a la segona planta. I tenim una xerrada amb Màrius Serra, que ens parlarà de la seva novel·la L'home del sac. Serà a la Biblioteca Jaume Fuster a les 7 de la tarda. S'inscriu dintre del cicle de xerrades i conferències de Parlem Amb, i en aquest cas es parlarà amb el Màrius Serra de la seva novel·la L'home del sac a la Biblioteca Jaume Fuster a la plaça Lesseps número 20. I una altra xerrada. Delhi, Agra i Jaipur, les ciutats del Triangle d'Or. La tindrem avui a la Biblioteca Rodoreda a les 7 de la tarda. Si voleu saber una miqueta més sobre aquestes ciutats, podeu anar-hi aquesta tarda a la Biblioteca Rodoreda, que és la que queda al carrer de les Camèlies, número 7680. Això queda molt a prop de la línia 4, metro d'Alfons de Zè. Sí, correcte, tu ho has dit. I ja per acabar, una última proposta de música amb el grup Smooth, que tenim DJ i guitarra tango. Serà a l'Hotel Pulitzer a les 9 del vespre. L'Hotel Pulitzer al carrer de Vergara número 8, allà molt i molt a prop de la plaça de Catalunya. Correcte. Marc, t'esperem demà divendres amb les dues seccions. Aquí estaré. Que tinguis un bon dia. Igualment. Demà. El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo. Te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por ozonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi. Servicios profesionales de radioemisora. Con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos. Impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Pide más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sibiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Dos minuts passen de 3:15 del matí i arriba el moment de parlar de cinema, com sempre, amb la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia a tots oients. Com anem? Molt bé, i tu? Molt bé. Suposo que enfeinadíssima, perquè tu sempre ho estàs. Enfeinadíssima, sí. Sí que n'estic, sí. Però bé, això és molt bo, llavors. Per cert, que aquests últims dies han estat passant la sèrie La Crana. Ah, sí. Què t'ha semblat? T'he de ser sincer, no l'he pogut... Un rotllo patatero. No l'he pogut veure. Ah! Oh! David, penjo, eh? Adéu, adéu. No, està bé, ja hi vaig anar al capítol 2 i està molt millor que el primer. Sí? Sí, sí, sí, sí. Sí. Ah, intentaré, no sé... No, ja està, ja t'ha passat. Bueno, no sé, a veure si la tornen a posar o me la compraré. O bueno, o potser per internet. Sí, però jo no anava a dir això, home, no, la compraré. No, per internet des de la pàgina de Telecinco. Ah, vale. Ara. Ara ens entenem. Doncs sí, doncs ben contenta, la veritat, és que fa il·lusió. Home, sí, clar, un producte en el que ja has estat treballant. Sí. A més, sí. Últimament hem pogut veure dos productes teus. Molt bé. Al final també puc dir que puc deixar el número de telèfon aquí, que em truquin. Sí, sí, i tant. Va, som-hi. Som-hi amb som-hi. La secció de cinema que ens porta la Rosa Domingo. Què tenim aquesta setmana, doncs, de novetats? Mira, jo començaré i obriré amb una notícia que a mi no m'agrada gens. I és que, a veure, hi ha cinema i cinema, sí? Hi ha contextos i contextos. I tant. Doncs d'acord. Doncs ara ens hem de posar en el context del Festival de Sitges. Sí. Sí? Cine de terror. Sí. Sí, doncs és un cinema ampli. No només s'exhibeix cinema de terror, però la majoria és aquest, sí? Doncs ara el pobre Àngel Sala, sabem qui és? Era el director. Molt bé, és el director del Festival de Cinema. El que van imputar l'any passat pel cas de la pel·lícula... No em desmanteli! Ai, no. Tots sou iguals! Jo tenia argumentat i estructurat. Sí, doncs és això, és aquesta la notícia, eh? Que l'any passat el van imputar perquè el senyor Àngel Sala va decidir programar dins del Festival de Sitges, que no només es projecta cinema de terror, sí que no, hi ha també una secció d'altres cinemes. Sí? Doncs van projectar una pel·lícula que es deia The Serbian... Ara no em sortirà. Ai, l'edat, nens, l'edat. The Serbian Film, ja ho dic bé. Doncs bé, aquesta pel·lícula representa que tenia un contingut una mica pornogràfic. Sí, això deien, infantil. Sí. Infantil. Però no és veritat, perquè de fet el que estaven fent a Serbian Film, el que la trama, transcorre dins dins del desenvolupament de la guerra. Sí. Llavors hi ha una violació amb un nen, vale? Sí. I es fa bastant evident. Doncs l'Àngel Sala ha estat acusat, i va estar acusat, i el van portar a la fiscalia, etc. Sí. I van fer el judici, acusant-lo de pornografia infantil i de deixar exhibir aquestes coses. Sí, sí, sí. Doncs el titular d'instrucció del número 8 de Vilanova de Geltrú encara continua volent imputant-lo, encara està oberta la causa contra l'Àngel Sala, amb la qual encara és susceptible que pugui arribar a anar a la presó. Sí, sí, sí. Què et sembla? Déu-n'hi-do, la veritat és que em sembla un cas molt extrem. És molt extrem, perquè a més... La justícia està anant a un punt que potser és excessiu. Clar, és molt excessiu, perquè és que en el making of, o sigui, es demostra que es van utilitzar ninots i no pas actors. Sí, sí. Això per una banda. Per l'altra banda, que aquest home només va decidir exhibir-la, que no l'ha fet a pas. Exacte. I si podríéssim acusar una mica una ment una mica pertorbada, seria el director, no aquest home. Exacte, sí, sí. Però és que, pobret, és que no pot fer res, no el deixen tranquil. O sigui, ja ha anat una vegada a judici. Se li ha intentat tancar la causa, però encara no. Allò com, bueno, vamos a revisar a ver si aún te podemos meter. Home, deixa'l tranquil. Clar, ostres. Que, no? Home, seria el mínim. Jo crec que no s'estan en excés en aquest cas. Un excés de zel per part de la fiscalia. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que no està mal com un toc de cresta, perquè a vegades es passen coses que dius, hosti... Però, per altra banda, dius, a veure, és que estàs en un context d'un festival, que no estàs en un context de distribució massiva. Mm-hmm. Que és que veiem pel·lícules que cada dos per tres es mata gent. Vull dir, Bueno, és que a veure, per favor, vull dir, és que ni que fóssim aquí la censura. Però és que, a més, pel·lícules en les que hi ha assassinats, sang i fetge, les veiem cada dia a televisió. Sí, sí, sí. Però, bueno, mira, la fiscalia la té contra aquest home, contra l'Àngel Sala. Jo no sé si hauràs vist, per casualitat, un programa que fan, em sembla que és, no sé si és a Neox o a Nova, que es diu Mil maneres de morir. Ah, molt bé, molt bé. Que també, déu-n'hi-do, dius, és que si ens posem, ens posem. Ah, sí, clar, és que si ens arremenguem, ens arremenguem. O si ens posem, ens posem amb Sálvame. Ah. Que també no veus sang i fetge, però tot el que surt, déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, sí, no, és que estem una miqueta així. I, bueno, i si vols, comencem a fer una mica de repasset del que ens depara aquest preciós estiu que tenim aquí entrant. Perquè ja el tenim aquí, una miqueta. Sí, tant. D'aquí 4 dies és Sant Joan, que m'encanta. Sí, la Revetlla. Sí, sí, està molt bé. Doncs bé, com una noticieta així que jo dono molta alegria, et diré que el Cines Verdi... Sí? Reprogramaran cinema clàssic. Ostres! Durant tot l'estiu. Ostres! I està molt bé, perquè fa una setmana et vaig comentar tota la quantitat de cinema... porquerieta, sí? que s'estila en verano, perquè no hi ha ningú, i llavors doncs, es distribueixen tot de pel·lícules que són més dedicades a un públic infantil, que és realment el que anirà més al cinema. Pel·lícules fàcils. Pel·lícules faciletes, sí, d'aquestes de... Com que jo sé que tu has triat anar a la platgeta, quasi que no m'hi mato. Exacte. I et vaig passant aquí... Doncs sí, sí, molt, molt feliç, molt feliç. Tot un cinema clàssic, des de Charles Chaplin fins a, no sé, El Gato Pardo, El Padrino... Mm-hmm. Que està bé. Molt bé, i a més en pantalla grossa. Clar. Oh, que bé, que bé, que bé, que bé, que bé. Ai, que gaudirà la Rosa. Que... Tots el Padrino, el Padrino 1. A partir del 17 de juny, eh? A partir del 17 de juny, és a dir, ja. A partir del 17 de juny, sí, sí, sí. O sigui, el 3 de juny, que és aquest divendres, ja, sí? Es presenta tota la cartellera. I a partir del 17 començarem a veure tota aquesta pel·lícula. El Padrino i El Padrino 2, per una banda. El Gran Dictador i Tiempos Modernos del Chaplin. Mm-hmm. Què més? Del Polanski, El cuchillo de agua, Repulsión, Semilla del diablo, del Berman, Fanny y Alexander, sí. Del Truffaut, Los 400 golpes, i del Lubitsch, Ser o no ser. Mm-hmm. És bonic o no és bonic? Sí, sí, déu-n'hi-do. Ai, la rosa, que la tindrem ficada als Verdi durant, sí, tot l'estiu. Sí, la tindrem ficada als Verdi, perquè és que ara et porto una altra notícia que, nois, com anem, eh? Vale, a veure, el cinema espanyol té la gran notícia que la Mònica Cruz... Sí, la hermaníssima. La hermaníssima protagonitzarà un peliculón que es diu Flamenco en Bollywood. Flamenco en Bollywood. Però, sí, Flamenco en Bollywood, que és d'una pel·lícula de Bollywood. Sí. Sí, com que ella és mig ballarina. Mm-hmm. Sí, doncs l'han posada, atenció, amb el Brad Pitt indi. Amb el Nakul Mehta. No. Que sí, que sí. Home, la indústria bollywoodiense, atenció, la primera saps quina és? No ho diries mai. Ai, era un país... Nigèria. Nigèria, exacte. Nigèria, sí, sí, sí, produeix, sí, pel·lícules de punta pala. Després tenim Bollywood, sí, que produeix moltíssimes més pel·lícules que Hollywood. Sí. Doncs imagina't, aquesta, la Mònica Cruz. Ah, Bollywood. Lo rompe. Ostres. Home, una germana a Hollywood i una altra germana a Bollywood. In Bollywood, muy bien. Déu-n'hi-do. Muy bien, este ribasau. Ha quedat muy bien. I res, i ara estem contents, perquè a nivell de cinema que se cuece català, diguéssim, l'any passat vam tenir un rodatge que era Copito de Nieve, just en aquestes dates. Sí. Doncs ara ja s'està acabant. Ja s'està acabant. No el rodatge, sinó la postproducció. Mm. Perquè hi havia molt contingut a 3D. I és que el 3D espanyol està entrant als cinemes. Ah, molt bé. Està entrant als cinemes, sí, sí. I després tindríem el senyor Ventura Pons, sí, que està rodant ara actualment a la ciutat Any de Gràcia. Any de Gràcia. La tornada a la comèdia del Ventura Pons, que ja tocava, perquè portàvem una ratilera d'aquestes profundes, d'aquestes, sí, pel·lícules d'aquestes. Si no li va sortir massa bé l'adaptació del Quim Monzó, diguéssim que no la va veure ningú. Però aquest home té una base d'addicció. Saps quina és? Quina? Que és l'únic director que fa una pel·lícula a l'any de Catalunya. Sí. Mm. Ah. No, hasta aquí puedo leer. Sí, sí, sí, sí, jo... No hi entrarem més. No hi entrarem més. Però només ho diem. Peti, eh? Bufi qui bufi. Bufi, sí, sí, que bufi. Si d'esquerres o de dretes, ell fa la pel·lículeta a l'any. Escolta, això és tenir bons amics. Això és tenir molt bons amics, Alífic. Eh? Sí, sí. I això s'ha reconegut com el gran director del cinema d'autor català, perquè reconeixem-ho, qui va veure Ventura Pons? I passen per pantalla, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno... No és un cinema d'aquells massiu, no... No. No podríem... No, algun dia potser ho serà, eh? Potser, mira, si posa la Mònica Cruz, ara que està on falla... Ah, clar, és veritat. Però serien, no sé, sardanes, llavors, en lloc de flamenc. Per poder-les posar. Clar. Bueno, i així que ja en queda poquet temps, t'explico les dues novetats de la setmana que valen realment la pena. Molt bé. Una és, atenció, agafa pastes de tota la Barcelona i de Catalunya entera. Tenim una pel·lícula que es diu Todos vos sodes capitans. Això és Todos sois capitanes. Sí. I aquest és el nou cinema d'autor. Agafeu les ulleres de pasta. Feu cua al Verdi. Asseieu-vos a primera fila i esteu preparats per 80 minuts d'un documental en blanc i negre rodat a Marroc per l'Olivier Laxe, que està... És un molt bon director. Molt bon director. Ho diríem així. Molt bon director. Molt bé, aquesta és una de les novetats. Novetats, i llavors t'explico el Faig Incèntims, que és un... Bueno, ell, de fet, tenia un projecte amb una escola de Marroc de donar càmeres a uns nens per fer un documental. Mm. Sí? I el documental anava de tot el que havien rodat els nens. Però va ser un desparrame, que els nens no li fotien ni puto caso. I llavors l'home va tirar per una altra banda i va acabar fent un altre documental de tot això. I llavors, de l'altra, tenim l'Àrbol, la Charlotte Gainsbourg torna a les pantalles. Mm. Amb una pel·li així romanticona d'aquestes francesetes que ens agraden, que es diu L'Àrbol. Molt bé. Sí. I, bueno, es mor el marit, llavors la Simone té una nena, i la nena i ella diuen a veure què fan. Una miqueta ve a ser aquesta, la història. Bé, doncs aquí... Com afronten la mort del pare i del marit. Proposta que ens arriba en aquest cas des de França. Proposta que ens arriba des de França. I a tot això, no sé, tinc més temps. Ens queden 30 segons. Un saludo a mi madre, a mi vecino, a la Mònica Cruz, I el Javi, Javi Bardem. Ah, també. Aquí sóc, la Mònica. Ah, doncs jo... Ai, sóc la P, sóc la P. Mira, en aquests 30 segons, si em permets, sí, recordo als oients que si volen tornar a sentir el programa, si el volen descarregar, poden fer-ho a través del nostre Facebook. Tenim Facebook del programa, des d'on es poden descarregar tots els programes. www.facebook.com/líniesobertes. Em consta que l'altre dia algun oient va trucar demanant aquí a l'emissora si hi havia algun lloc des d'on descarregar-se els programes. Bé, David. Rosa. Doncs un petonàs. Un altre, ens acomiadem. Fins la pròxima setmana. Adéu. Adéu, adéu. I a tots vosaltres dir-vos que tornem demà a partir de les 8 del matí aquí a RKB, en línies obertes. Ara de seguida, després d'informatius, continua la programació a la casa. Salutacions del vostre amic David Mont.